Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Dolunay Obruk'la birlikte yapacağız. Dolunay merhaba. Merhaba, nasılsın? İyi. Dolunay, hemen sana komik bir soruyla başlayayım. İki sene önce bugün salgın nedeniyle yaşadıklarımız falında çıksaydı inanır mıydın? Yani inanmazdım belki fala inanmamışımdan ama bir tedbir alma ihtiyacı, bir evet. Olasılık yani bir Spielberg filminde olmadığımıza dair bir takım öngörüler isteyebilirdim. Ya da rüyanda görseydin kendini çimdikler miydi bu bir kabus diye? Yani bu değişik bir şey. Kabus mu emin değilim. Çok negatif bakmıyorum. Pozitif tarafları da var. Hani kayıpları saymazsak tabii. Ama çok şey, evet yani bu nedir ya? Bir dakika. Ama çok çok büyük bir değişiklik, bir tür devrim gibi bir şey oldu yani. Evet evet, aynen öyle. Aynen öyle oldu. Değer yargıları sorgulanmaya başlandı. Kişilik hakları, mülkiyet, evet. Özgürlük, anayasal haklar vesaire, böyle birdenbire zaten belki konuşmamız gereken konular salgın nedeniyle damardan girdi hayatımıza. Hem öyle hem işte her şeyin başı sağlık mevzusu geldi tekrar gündemimize. Bir de ben mesela şeyi yaşadım. Yani vergi nedir, vatandaş nedir, devlet nedir? Ben mesela bunları iki ayrı ülkede pandemi yaşamış birisi olarak kıyaslama imkanı buldum. O da benim bayağı bir ufkumu açtı diyeyim. Senin İngiltere'de olduğun dönemde sanıyorum İngiltere kötü dönemlerini yaşıyordu. Evet. Şimdi iyiye doğru gittiler. Hemen sorayım, peki niye İngiltere başında hata yaptı tırnak içinde ve sonra doğruyu nasıl buldu? Sen nasıl izledin? Nasıl bir yönetimle bir ilgisi var? Yoksa... Yani ben aslında şöyle düşünüyorum. Şimdi biz ne yaşadığımızı bilmiyorduk ya. O yaşadığımız şeyi analiz ederken deneme yanılmalarla çok yol kat ettik. Çok kısa sürede çok büyük başarı kat ettik insanlık olarak, öyle söyleyeyim. O sürü bağışıklığı mantığında öyle bir strateji izlediler. Normal koşullarda herhangi bir grip gibi bir şey olsa işte dayanıklı olanın hayatta kaldığı ama sürü bağışıklığıyla da işte virüsün gücünü zayıflattığı falan bir sistem o. Çok da anlamsız bir fikir değil. Fakat virüsün öyle bir virüs olmadığı, daha önce karşılaşmadığımız türde bir virüs olduğu gerçeğiyle yüzleşince tabii o zaman aşı alternatifine gidildi ve çok hızlı bir aşılama yapıldı. Bana geçen gün mesaj geldi İngiltere'den, hadi gel aşını ol diye. Ya. Ben şöyle bir gene komiklik yapmaya devam edeyim. Hani bir laf var, kadınlara yaşı sorulmaz diye. Şimdi o da değişti. Şimdi o da değişti. Kadınlara aşı oldun mu diye sorulmaz. Çünkü yaşı ortaya çıkabilir. Kadınlara aşı sorulmaz diyorsun ha. Evet. Güzelmiş. Fakat harika. Tabii bu yaş meselesi, mesela şunu hiç aklına getirdi mi? Neden mesela Türkiye'de yaşlılardan gençlere doğru sıralama yapıldı da gençlerden yaşlılara doğru gitmedi? Mesela gene bir yaşlı dostumun annesi şöyle bir espri yapmış. Ya aşıları yaşlılarda deniyorlar kobay gibi. Hani onlar nasıl söyleyecek? Ölecekler. Aşıyı onlardan deneyerek başlayalım. Ha dedin ya, deneme yanılma yöntemi. Evet. Sence evet. Bu esprinin arkasında hafifçe bir gerçek var mı? Vallahi söz konusu insan olunca ben her şeyi beklerim, altından her şey çıkabilir. Nitekim İngiltere'de çok büyük miktarda yaşlı nüfus var. Yani huzur ülkesi olunca insan ölmek istemiyor demek ki. Orada uzun uzun yaşıyorlar ve çoğu işte böyle şeylerde devlet bakımında işte sosyal yardım alıyorlar falan. Çok ciddi bir rakam kâra geçti İngiltere o nüfus kaybedince. Yani öyle sonuca mi bakarsan tabii tabii. Bir de ticari sonuçları var demek. Peki yani. programa girerken ben o kadar da negatif bakmıyorum. O, olumlu yanları da var demiştin. Var evet. Aslında benim de benzer bir küçük duygu kırıntılarım var ama sana sorayım. Sen bu evde kalma işte o sadece internet üzerinden ilişki kurma meselesini kendi açından nasıl değerlendirdin? Eksileri artıları ne oldu senin hayatında? Neler yaptın? Bir kere dünya zaten bizim gezegen. İyice avcımın içine girdi. İnternet üzerinden her yere ulaşabilir oldum. Böyle bir avantajı var ve insanların buna alışkanlığı gelişmiş oldu. Hani ben online konser veriyorum desem meh falan diyecek insanlar. İşte şimdi ne kadar güzel hadi işte bağlamda yapalım falan demeye başladılar. Böyle bir yenilik geldi. İnternetin kullanımında büyük bir artış oldu. Fakat tabii bir şey mesela konser organik bir şey. Yani yüz yüze olacaksın, aynı havayı soluyacaksın falan bunlar çok başka bir enerji katıyor performansa. O yüzden ben performans yapmayı çok özledim. Bir sahne kuruyorlardı. Biz yine çaldık. Sahne kuruyorlardı. Orada çalıyorduk. Kameraları da diziyorlardı. O kaydı da sonra koyuyorlardı internete. Belediyelerle falan çok konser yaptım böyle ben bu dönem. Ama yani bana sor aynı şey değil. Ekranın başındakine sor. Onun için de aynı şey değil. Konsere gitmek bir entertainment'tır. Bir böyle evden çıkışın giydiğin kıyafetten yediğine içtiğine dönüşüne işte yandaki kıza bakışına falan gibi detaylar saklı o bütün o konser hikayesinde. Ya mesela aynı şeyi futbol için de söylüyorlar. Yani biliyorsun maça gitmek, stada gitmek çok ayrı bir duygu diye. Bense mesela televizyonda futbol izlemeyi daha çok seviyorum. Çünkü o tekrarlar, geriye almalar, kamera açıları. Yani stada gittiğin zaman konserde de aynı şey geçerli aslında. Tek bir açıdan ve orada seyirci tarafından baktığın zaman fotoğrafçı olarak geniş açı, hadi bilemedin normal açı falan gibi. Yani 35'te 90 milimetre falan gibi bir açıdan tek bir planda izliyorsun konseri ya da futbol maçını. Ama televizyona geçtiğim zaman ben mesela Dolunay Obruk'un gözlerini kapatıp bir an kendinden geçtiği anı, yüz ifadesini çok yakın görebiliyorum evet, televizyonda. Evet. Bence bu hiç de göz ardı edilmeyecek bir etki bence. Yani ben bu yüzden mesela ben konsere gitmeyi reddedebilirim. Evet, haklı olabilirsin. Haklı yani, olabilirsin. Orada prodüksiyon çok önemli. Yani reji çok önemli. Ama konserde sen oradasın. Seni nasıl kesip biçecekler ki? Mercek mi koyacaklar önüne? Aslında bak yok, fena fikir değil. yaprak halinde mercekler var ya. Hı-hı. Mesela onlar sahnenin önünden yatay olarak kaysa senin önünden geçerken ben senin yüzüne yaklaşsam sonra gitse bak. Bunu prodüksiyon ekibi de söyle Beysun'un fikri diye. Tamam. Patenti matenti vardı şimdi başımız derde giriyoruz. senin fikrinin. Peki. Dolunay ben bunu bayram programı olarak ilan ettim. Neşe de olacak içeriye diye. İstersen biraz senin müziklerine dinleyelim. Ne çalacaksın? Niye çalacaksın? Vallahi hayat bir oyun. Biz de burada kuralları da zırt pırt değişen bir oyun. Burada oynamaya çalışıyoruz. Çok da her şeyi de ciddiye de almamak lazım. Oyna diye bir şarkım var. İçine bayağı etrafımdan sesler ekledim falan. Eğlendim yani şarkıyı yaparken. Onu çalabiliriz. Tamam peki Berhem girelim mi? Aklımda huzur doluydum mecbur ettin sen beni Evet, Açık Deniz'i bu hafta Dolunay Obruk'la yapıyoruz. Dolunay, hemen bir soru. Konseri konuşuyorduk, televizyonu konuşuyorduk. Şarkını anons ederken dış sesler koydum demiştin. Bu şarkının konser uygulaması nasıl olacak? Background'da mı gelecek arka sesler? Nasıl olacak? Şöyle oldu. Yoksa arkada arkada çalıyor, sen ağzını kıpırdatıp duruyorsun. Neydi onun ismi? Ha, playback mi? Playback, yok. Evet. Hiç tarzım değil. şöyle, albüm versiyonuyla konser versiyonunun farklı bulmasını değerli buluyorum şarkılarda. O yüzden mesela bunu çaldığımızda bildiğin böyle davul, bas, gitar falan öyle çaldığımızda. Çok da konser yapamadık açıkçası. Albüm çıktıktan sonra pandemi oldu çünkü. Az konserimiz oldu. Ya da işte tek gitar falan bir şeyler yaptık. Böyle küçük minimal işler. Ama aklımda o sesleri kullanmak var. Yani canlı orkestrayla aralara o sesleri sokuşturmak var aklımda. Seviyorum yani, onları. Bir tanesini Beşiktaş'ta ışıklarda durdum, böyle herkes karşıya geçiyor, ben kayıt alıyorum falan. Peki sen seyircinle sohbet ediyor musun? Yani mesela bu konuştuğumuzu seyircinle paylaşıyor musun? Evet. Yani konser sırasında. Evet, sahnede. Evet tabii. Yani sohbet ediyorum, hikayesini anlatıyorum, işte araya espri yapıyorum. Bizim sahne çok keyifli geçiyor benim konserler. Bir kere müzisyen arkadaşlarımla sürekli bir paslaşıyoruz. Ben laf atıyorum, şakalar yapıyorum. Efendim böyle bir sulanıyorum falan. Yani eğleniyoruz orada. Aksilikleri falan yediriyoruz konserimize. Öyle çok keyifli oluyor. Sahneye çıktıktan sonrası harika oluyor. Oraya kadarki kısım eziyet oluyor. İşte işi ayarla, setup'u kur, sese bir bak, şudur budur, bir sürü detay. Ama sahneye çıkınca hepsi geçiyor. Yani konser hazırlıkların hangi aşamasında işe dahil oluyorsun? Yani herkes sofrayı kuruyorlar, tabakları, çatalları masaya koyuyorlar, her şeyi hazırlıyorlar, çiçekleri koyuyorlar. En son prenses mi geliyor, yoksa sen de o masanın kurulmasında tabak taşıyor musun? Vallahi her şeyi yapıyorum. Yani öyle restoranı falan ben seçiyorum, yani neredeyse o kadar. O restorana gidip orada o yemek yapılsın mı diye teklifte bulunduğumda çok olmuştur. Her aşamasında var oluyorum. Çünkü repertuarı ya da işte ışığı, iletişimi, kostümü, her şeyi oradaki kitleye göre ayarlamak lazım. Her şeyin farkında olarak hazırlanmak lazım. Playlist'i yapıyorum. Özellikle kimler çalacaksa, bazen değişiyor müzisyenler. Kimler çalacaksa onları sevdiği parçalardan da yer vermeye özen gösteriyorum. Çünkü herkesin mutluluğu birbirine etkiliyor. Benim için çok değerli yani her aşamasında olmak. Peki kulisin nasıl? Yani ben seyirciyim, hiç tanışmıyoruz. Konserine geldim, seni çok sevdim. Ya bir merhaba demek için kulise geldim. Sen kimsin evet. diye soruyorlar mı, yoksa ben de onları görmeye geldim, çekilin yolumdan dediğin zaman yolumdan çekiliyor mu senin elemanlar? Böyle iki tane goril gibi bodyguardım var falan diyorsun. Limuzinden iniyorum. Yok yok ya, öyle bir şey yok. Yani kim geliyorsa konser öncesi biraz telaşımız oluyor. Tercihen konser bittikten sonra kuliste selamlaşmayı tercih ediyorum, öyle söyleyeyim. Böyle oh her şey bitmiş, keyfimiz de yerinde falan. O böyle yüksek enerji kalıyor bende. Konser bitse bile adrenalin yüksekte kalıyor. O sırada fotoğraf çekiliyoruz. İşte geliyorlar, sohbet ediyoruz. Eskiden albüm imzalardım. Şimdi artık CD miydi kalmadı. Anca selfilerle hatıralarımızı belgeliyoruz. Peki çok severim ziyaret. Kulis ziyaretini çok severim yani. Herkes gelsin. Peki senin kulis kuralların var mı? Ne bileyim mesela sandalyeler beyaz olacak, masa beyaz olacak, kırmızı bir büyük mum isterim. İşte, öyle şeyleri var mı? Yoksa ekmek arası köfteyle idare ediyor musun? Ekmek arası köfteyle idare edemiyorum çünkü vejetaryanım. Ekmek bak, arası. Bak dakika değil. Bir sanatçı kaprisi vejetaryan. her şimdi vokal organik bir enstrüman olduğu için her yediğin içtiğin mideye dokunabiliyor, yani iyi gelmeyebiliyor. Dolayısıyla yemek menüsünü ona göre seçmek gerekiyor konser öncesi. Ve yine müzisyen arkadaşlarımın tercih ettiği, özellikle istediği bir şeyler varsa mutlaka rider'a ekliyoruz, kulis rider'ına. Huzurlu, sakin, konser öncesinde mutlu bir ortam yaratmaya özen gösteriyorum. Hem kendim için hem birlikte çalıştığım insanlar için. Böyle peki, neşeli sen... bir şekilde çıkalım istiyoruz. Ya şey yok bende. Ya tabii ki kulise gelen şampanyayı reddetmem asla, ya da işte beyaz güller falan. Bunlar sevdiğimiz detaylar ama arabadan inerken kapını da açacağız mı? Tabii ki. Ama onu her zaman bir hanımefendi düğü arabasına inerken belki tercih. Peki Dolunay, sen kendine şarkı söyler misin? Yani duş alırken şarkı söylüyor musun? Söylüyorum. İstemsiz söylüyorum. Böyle söylediğimi söylemeye başladıktan sonra fark ediyorum. Sokakta falan da söylüyorum. Böyle dönüp bakıyorlar bazen. Hatta bir şey, Yunanistan'da bu adalardan birinde vize kuyruğunda bekliyoruz. Ben la la la filan şarkıya girdim. Böyle yanımdaki arkadaşım şey dedi. Dolunay ne yapıyorsun? Ne yapıyorum falan. Şarkı söylüyorsun. Filan dedim. Yasak mı? İllegal bir şey mi şarkıları? Öyle şey oluyor yani, kaptırıyorum. Barcelona'da bir taksi şoförü şey, devam et devam et falan yapmıştı. Ben böyle dalmışım arka koltukta taksi şey şarkı söylerken. Dedim ücreti karşılığında yalnız bizim falan. Sen peki sokak müzisyenliği yaptın mı? Yok. Yani şöyle, bir televizyon şovu için 2009'du galiba. Fransa'da Lyon'da sokakta şarkı söyledim. Ya da işte yine aynı şovun bir parçasıydı. Roma'da bir sokak müzisyenine eşlik ettim falan. Öyle dahil olmayı severim o tür şeyler de, ben oturup organize etmedim. Peki o sokak müzisyeni senin müzisyen olduğunu biliyor muydu? Yoksa yoldan geçen biri olarak mı katıldın? Şimdi tabii onda kameralar falan vardı. Adam evet biliyordu sanırım. Çok zaman geçti ama. Belki de kameralar onun için kendine geldi zannetmiştir. Olabilir. Olabilir. Peki hadi bir müzik daha girelim mi bu bayram sohbetimize? Bayram ne sohbetimize. Bak bir türkü yorumladım ben son albümde. Bir Karadeniz türküsü, Asiye diye. Sever misin Karadeniz türkülerini, bilmiyorum. Vallahi ben bir tek Asiye Nasıl Kurtulur'u severim. Bu böyle çok çok hoşuma giden bir türküydü. Karadenizli değilim. Ama niyeyse benim bayağı bir şey keyif aldığım bir türküydü. Değişik de bir yorum yaptık. Böyle ilginç oldu. İstersen onu dinleyelim. Tabii. Hadi Berhem dinleyelim mi? Evet, Dolunay Obruk'la Açık Deniz Bayram programına devam ediyoruz. Dolunay, bir şey soracağım sana. Sen daha önceki programlarda sordun mu hatırlamıyorum. Sen herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Piyano çalıyorum ben. Ama yani hatta en son katıldığımda Ayşe Deniz vardı. Şimdi tabii ben piyano çalıyorum denmez yani onun olduğu programda. Büyük ihtimalle orada dememişimdir. Piyano çalıyorum, bazen keyfim yerinde olursa ve akustik güzel bir piyano varsa sahnede de çalıp söylediğim sürpriz anlar olabiliyor. Ben asıl bu sorundaki amacım şu. Müziklerini kendin mi yazıyorsun yoksa bir ekip beraber mi o müziği? Yani ya da şöyle söyleyeyim, sen bir taslak yapıyorsun, sonra onu yolluyorsun ve beraber geliştiriyor musunuz? Nasıl oluyor? Müzik nasıl yazılır? Şöyle oluyor, ben sözle müziği aynı anda yazıyorum. Ve bir tema çıkıyor, gözümün önüne de nasıl biliyorsun olur? İşte. Pardon, ben müzik cahili olduğum için soruyorum. Yani müziği ve sözleri aynı anda yazmak demek, yazarken de müziği mırıldanıyor musun? Öyle mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Ben yani mesela o zaman. Yani kimisi müziği oluşturuyor, enstrümanda bir şeyler oluşturuyor, onun üzerine söz yazıyor. Kimisi sözleri şiir gibi yazıyor ve üstüne beste geliyor. Ben ikisini aynı anda çıkartıyorum. Yani böyle durup dururken İstanbul beni neden bir başıma bıraktın böyle diyorum mesela. Aa şarkı oldu diyorum. Hoppa devam ediyorum. Bu biraz tembel işi benim gibi. Mesela ben de açık deniz programı yaparken bulduğum format tam da böyle bir şey. Hiçbir hazırlık yapmıyorum. Yani mesela ben bugün Dolunay'a hani sorular soracağım, ne konuşacağız hiç aklımdan geçmiyor. Yani saati geldi, işte bağlantıyı yaptık ve programa girdiğimiz zaman sana ne soracağımı, ne konuşacağımı hiç bilmiyordum. Böyle akarken kendiliğinden müzikle haber gidiyor. Ama bu biraz tembel işi. Yani diğer bence program... tembel işi değil, bu tecrübe işi. Bilmiyorum, kendini gömme derim yani. Hayır, en başta da böyle girmiştim zaten. Ama mesela şunu biliyorum. Mesela ben hep dalga geçerim. Müzik programı yapanlar, ne kadar kolay. Ben konuk peşinde koşuyorum, işte sonra toplanıyoruz, konuşmuyoruz. Alıyorlar 3-5 tane CD'yi, arkalarını okuyup müzik yapıyorlar diye dalga geçiyordum. Halbuki benden 10 misli falan daha fazla çalışıyorlar. Yani belki 3 gün, günde kaç saat bilmiyorum ama bayağı böyle bir derse, sınava hazırlanır gibi hazırlanıyorlar. Bir ağır bir emek var müzik programlarının arkasında. Var, ben de yaptım müzik programı. Ben de onun için kendimde dalga geçiyorum, bu tembel formatı. Bir döküman hazırladım, böyle radyoda baktılar, sen neden bu kadar çok hazırlandın filan. Ne yapacağız diyorum ya. Bahçalan Cazcılar diye program yaptım. İlk programım o konsepte oydu. Deli gibi çalıştım yani. Hani anlatacağım, sunacağım filan. Öyle olmuyor mu falan diyorum. Sonra ben de spontan şeyler yaptım. Spontanın da keyfi başka oluyor. Bu arada 25. yılınızı kutluyoruz efendim Açık Radyo'nun. Yok, biz de sizlerin ve dinleyicilerimizin 25. yılını kutluyoruz. Yani biz siz yok, biz hep beraber geçirdik bu 25 yılı. Evet, evet. Bir 25 yıl daha idare ederiz gibi geliyor bana. Hazır bana yeri, da. Yeri gelmişken burada duyurusunu yapalım. Önümüzdeki cumartesi ve devamındaki hafta sonu Açık Radyo Dinleyici Destek programı başlayacak. Bugün saat 4'te onunla ilgili bir programcılık toplantısı var. Bu da benim için 2 hafta tatil demek. Destek programlarında ben program yapmıyorum. Ben onu tatil oluyor. Yani işte ben 15 günlük tatil çıktı şimdi. Peki. Sana şimdi bayram başlıyor yani. Evet. Peki Dolunay, zamanımızın yarısını devirdik. İstersen bir şarkını daha dinleyelim. Sonra senin şu eğitim çalışmalarına girmek istiyorum. Tamam. Pandeminin benim için yararlı olan kısımları onlar. Tamam. Ne çalacaksın? Aşk Dedikodusu diye neşeli bir şarkım var son albümden, Entropi'den. Konserlerini yapamadık, bari radyoda çalalım. Evet, Asiye biraz hüzünlüydü zaten. Evet. Ben daha neşeli hop bir müzik beklerken bayağı Karadeniz deyince. Evet, yani bir aşk filminin müziği gibiydi. Vallahi çok şey, dramatik bir şey. Ama şimdiki güzel bak. Şimdiki yüksek enerjili bir parça. Aşk Dedikodusu. Hakkımda bir aşk dedikodusu çıkmıştı internette. Gıcık oldum falan. Onun üzerine yazmıştım. Peki. Merhaba, dinleyelim mi? Çıkmış hakkımda katil deseler daha mı iyi, hiçbir şey olmadı ki asla, aynı desem yeterli değil, sonu nerelere varacak acaba, sağı solu belli değil, elim eline bir değseydi valla, bu durumda umurumda değil. Aşk dedikodusu neler. Daha mı iyi hiçbir şey olmadı ki asla. Aynı desem yeterli değil. Sonu nerelere varacak acaba? Sağı solu belli değil. Elim eline bir değseydi valla. Bu durumda umrumda değil. Evet, Açık Deniz'in bayram programını yapıyoruz Dolunay Obruk'la beraber. Dolunay, şarkıdan yola çıkıp bir soru gelsin sana. Magazincilerle aran nasıl? Sen magazinciler için iyi bir eleman mısın yoksa senden iş çıkmaz mı? Yok, benden iş çıkmaz. Yani hiç bugüne kadar çıkmadı. Neden çıkmadı? Bilmem yani güzelsin işte sanatçısın işte aşkların var falan filan niye haber olmuyorsun? Bir şey eksik mi yapıyorsun, fazla mı yapıyorsun? Valla popülerliğim o kadar yok herhalde. Aa, öyle ya da, bir kriter ya da var mı magazinde? Tabii canım, yani popüler olan şey magazinde izlenen, takip edilen. Yoksa bu kim dediğin zaman magazin olmuyor yani. Hani şey işte bir şey olması lazım. O biraz yatırım işi galiba. O tarafa yatırım yapmakla ilgili olabilir. Yani o benim aklıma gelmedi hiç. Evet. Dur, gittiğim her yerde bir paparazzi ordusuyla karşılaşayım falan gibi bir şey yok. Yaptığım şeyler de böyle sessiz sakin, hani yapayım da orada kalıcılığı olsun kaygısıyla, böyle ses getirsin, patlasın, yazın hiti olsun falan gibi işler çıkarmadığım için, hani o yönde bir kaygım olmadığı için o kadar dikkat çekmiyorum demek ki ben. İyi, peki. Hadi gelelim şu senin pandeminin pozitif yanlarına. Pozitif yanları. Ne tür bir olumlu sonuçlar yarattın pandemi sürecinde? Şimdi ben şarkı söyleme üzerine özel dersler veriyordum daha önce. Atölye çalışmaları ve özel dersler. Ve bunu da kişilerin kendi bedenini, iç dünyasını tanıyarak, bedenini bir enstrüman gibi kullanarak kendi duygularını dışa vurması gibi bir tür kişisel gelişim gibi konumluyordum. Pandemi yaş, olunca bu... Yaş aralığı nedir Dolunay? Bu senin eğitimlerine katılan insanların? Valla şu an online olarak mesela İngiltere'den 8-9 yaşında da öğrencim var. İşte bir pandemiden önce Japon öğrencilerim vardı. İşte 16-17 yaşında vardı. 35-40-50 gidiyor öyle. Bir yaş sınırı yok. Herkesle çalışma yapabiliyorum. Hem biraz nefes, biraz bedenin farkındalığı, şarkı söylerken duyguyu dışa vurma, kelimelerin telaffuzu, bu tür şeyler de önemli. Müziği algılama, müzik nedir? Bunun üzerine güzel çalışmalar oluyor. Hatta şarkı yazdırıyorum bazen. Yani oturup yaratıcı tarafı da tetikliyoruz. Sonra pandemi de ben bunu biraz daha geliştirdim. Bir kere Adler'in uluslararası koçluk sertifikasını aldım. Bireysel koçluk çalışmaları, bireysel danışmanlıklar vermeye başladım. Kişisel gelişimini sürdürmek isteyen, hayatında bir şeyleri dönüştürmek isteyen, iyi yaptığı şeyi daha iyi yapmak isteyen ya da kararlar almak ya da o durumu analiz etmek, iletişimini güzelleştirmek isteyenlerle birebir çalışıyoruz. Kim hayatında neyi dönüştürmek istiyorsa, yaşam amacını nereye konumluyorsa böyle çalışmalar yapıyorum. Bireysel bu. Birebir. Bir de toplu yaptığım çalışmalar var. Mesela Çukurova, Adana Çukurova Hemofili Derneği'nin desteğiyle bir yaşam atölyesi adı altında bir atölye başlattım. Lösemili genç kardeşlerimizle orada felsefe sohbetleri yapıyoruz. Adı Yaşam Atölyesi. Çünkü özellikle genç yaşta lösemi gibi ağır bir hastalık, ağır bir iyileşme süreci ve yaşananlar onların hayatında çok büyük yer kaplıyor. Ben de istiyorum ki bu izi hafifletelim. Hayat hastalıktan ibaret değil. Hayat yaratıcı düşünmeyi kuvvetlendirdiğimiz zaman, sanat burada çok güzel bir malzeme. Bunu kuvvetlendirdiğimiz zaman güzelliklere odaklanabilmek, kayıplara değil kazançlara, geleceğe odaklanabilmek için yaptığım bir çalışma, atölye çalışması. Bu benim kendi hazırladığım bir şey. Bireysel koçluk da birebir bu atölyede de toplu olarak çalışma yapıyoruz. Peki ne kadar sürüyor Dolunay? Yani bir sezon mu diyeyim, bir periyot, yani bir kaç saat ve mesela 10 saat mi, 5 saat mi, işte gün mü, ay mı? Aslında bir günde bir, yani haftada bir toplanıyoruz. Haftada bir saatlik bir atölye çalışması yapıyoruz. Fakat bunun sürdürülebilir olması çok değerli. Çünkü bir takım alışkanlıklar kazanıyor insan yaratıcı düşünme konusunda. Daha doğrusu düşünme konusunda. Oturup bir şey düşündüğümüz de yok çünkü televizyonun karşısında ömür geçiyor genelde. Halbuki bir sürü şey analiz edilebilir. O yüzden aylar da sürebilir. Bu ne, kim ne kadar ihtiyaç duyarsa. Peki bu atölyenin ödevi var mı? Haftada bir yaptığına göre mesela bitiyor. Bir konu veriyorsun, ertesi buluşmada oradan bir geri dönüş alıyor musun, yoksa sadece bazen bazı konularda yapıyorum onu. Bu arada atölyede ben çok az konuşuyorum. Yani ben ortaya bir konu atıyorum. Sonra sorularla, Sokratik metot diyoruz onu. Sorularla herkesin düşüncesini paylaşması için bir platform hazırlıyorum. Yaptığım şey o. Bazen bir önceki çalışmanın özeti gibi geçen hafta ne yapmıştık, nasıl geçmişti, nasıl hissettiniz, fikrini değiştiren var mı o bir hafta içinde diye sorduklarım oluyor. Biraz ödev verdiğimde oldu bazen. Tartışma çıkıyor mu? Yani çünkü sonuç olarak bütün bu tür konularda farklı görüşler, farklı yaklaşımlar olabilir. Kendi aralarında tartışıyorlar mı yani? Tabii, zaten amaç o. Seviyeli tartışma platformu oluşturabilmek. Aynı fikirde olmak zorunda değiller. Ben sana katılmıyorum diyor. Ben bunu saçma buluyorum diyor. Bence hiç öyle değil diyor. O da senin düşüncen diyor öbürü falan. Yani bunu medeni bir şekilde tartışabiliyor olmak. Çünkü kaç kişiysek o kadar farklı fikir vardır günün sonunda. O yüzden hem bir tartışma alışkanlığı, medeni bir sohbet ortamı geliyor. Hem bir sosyallik oluyor iletişimde. Birbirini tanımayan, ortak noktaları olduğundan haberdar olmayan kişiler ortak noktaları bulmuş oluyorlar. Yani güzel bir paylaşım. Bir öğretme halinden başka bir şey herhalde, değil mi? Tabii. Zaten kim kime ne öğretebilir hayatta? Hepimiz kendi kendimize öğreniyoruz aslında. Yani ben sana istediğin kadar bilgi, yani dünyanın en büyük arşivini dökeyim, bilgileri önüne yığayım. Sen almak istemedikten sonra onların hiçbir anlamı yok. O yüzden hepimiz bireysel olarak o açlığı kendimiz gidermek durumundayız. Hepimiz kendimiz öğreniyoruz aslında. Peki katılanlar bir sorun üzerinden mi geliyorlar, bir merak üzerinden mi geliyorlar? Merak üzerinden geliyorlar. Toplu çalışmalarda onlara ben konular veriyorum. Mesela geçenlerde Banksy'nin o müzayedede parçalanan eserini izlettim, videosunu. Banksy'yi anlattım. Banksy böyle bir sanatçı. Böylece bir sanatçı öğrenilmiş oldu mesela bilmeyenler için. O olayı analiz ettik. Bu olay bir performans sanatı mıdır? Bu olay bir protesto mudur? Bilinçli midir? Bilinçsiz midir? İşte eser değerlendi mi? Değerini kaybetti mi? Parçalanmış bir şey değerini kaybeder mi? Kimin parçaladığının bir önemi var mı falan gibi bir sürü soru var. Mesela buradan yola çıkarak çok çeşitli analizler. Sonra insan bu metaforları kendi hayatındaki olaylara yansıtabilir. Bu bir pratik meselesi. O yüzden sürdürülebilirliği önemli. Bireysel çalışmalarda problemle geliyorlar. O problemi çözmek üzerine orada bireysel soru soruyorum. Orada da ben çözmüyorum. Peki bu soruya senin cevabın ne? Banksy ne yapmak istedi? O bir kere onun o müzayedede yer alması fikrinden başlıyor bende şey protest tavır mesaj kaygısı sanatçıya ait. Yani müzayedede ne iş var Banksy'nin yani. Benim oradan başlıyor. Tabii ki bir performans sanatı çok etkili, çok değerli. Söylenene göre yarım kalmış, tamamen parçalanacaktı. Yarısında motor mu bozulmuş, bir şey olmuş o bıçağa. Evet ama orada şu yorumda ben kendi adıma yapabilirim. Yani Banksy bunu başarının zirvesindeyken yapabildi. Yapabilir, hala da böyle şeyler yapabilir. Ama yolun başındayken bu kadar büyük ses getirmezdi bir genç bir sanatçının eserini parçalaması. Yani o biraz da bence o sektörle bir tür dalga geçme hali gibi geliyor bana. Protesto hali de oradan geliyor bence. Tabii öyle. Kesinlikle öyle. Yani belli bir elindeki gücün anlamı üzerine bir yaklaşımı. Yani biz ünlü severiz, biz paralı severiz falan. Mesela bilgili insan çok geri plandadır. İşte güzel, yakışıklı ve işte çok zengin ve çok ünlü falan. Hep bunlardır popüler tercihler. Ama bu aslında sanal bir dünyadır. Bilgidir kalıcı olan mesela. Evet. Ben hani o mesela Jim Carrey de böyle bir oyuncudur, evet. Sanatçıdır. Mesela Jim Carrey olduktan sonra bir dakika kardeşim biz neyin içindeyiz yani. Hani kendini uyuşturucu partilerinde kaybetmek yerine bir başka farkındalıkla öbür köşede durup siz ne yapıyorsunuz, bu nasıl bir oyun diye izlemeyi de tercih etmiş ve bunu çok güzel dile getirmiş bir insandır. Biliyorsun Banksy bir de bir eski bir savaş gemisini hücum botu satın alıp bir mülteci kurtarma teknesi haline getirdi. Haberin var mı? güzel şey. Bu, ben şeye çok yükseldim. British Museum'a koyduğu, şimdi müzeden eser çalınmasın diye güvenlik önlemi alır ya, eser konmasın diye güvenlik önlemi de alınmaz. British Museum'a koyduğu bir eser var. Çok çok hoşuma gitmişti o fikir. Peki. Bir de pandemi ilk günlerinde tabii ki NHS'e bir jest olarak Banksy bir eserini hastaneye, İngiltere'de bir hastanenin duvarına bıraktı. O da yani hassasiyetini gösteriyor burada. Peki. Dolunay, 6 dakikamız kaldı. İstersen, bitti. İstersen bir müzik daha dinleyelim. Sonra o müzikten sonra 2-3 satır daha konuşuruz ve Gökhan Abur'a bağlanıp beraber havanın durumlarını sorarız ona. Tamam. Tamam. Ne çalacaktın? Ne çalalım? Valla ben özlüyorum seninle programlarımızı. Bana yetmiyor, doyamıyorum. O yüzden Özledim diye bir şarkım var. Onu çalalım. Tamam. Peki Berhem. Şimdi burada ol istedim. Yanımda kal istedim. Sesini duymak istedim. İçimden geçenler böyle. Bana bir gül istedim. Bir tatlı söz müz istedim. Belki bir jest istedim. Kalbinden geçeni söyle. Özledim ya da onun gibi bir şey. Özledim. özledim, çok özledim. Özledim ya da onun gibi bir şey. Geçenler böyle, bana bir gül istedim, bir tatlı söz müz istedim, belki bir jest istedim. Kalbinden geçeni söyle. Özledim, özledim, özledim ya da onun gibi bir şey. Özledim, çok özledim, özledim ya da onun gibi bir şey. Evet, Açık Deniz'i bu hafta Dolunay Obruk'la bir bayram programı olarak yaptık. Dolunay'a son bir soru ile soracağım. Bu arada Gökhan'a burada aramızda bildiğim kadarıyla. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun. Evet Gökhan, Dolunay Obruk'a son bir soru. Sonra havanın durumlarına geçeceğiz. Dolunay, bu saldırının insanlığa, geleceğe dair pozitif etkileri de olacak mı? Davranış biçimleri... İşte gibi. Evet, ben bir kere hepimizin aynı gemide olduğunun çok ciddi bir şekilde hatırlatıldığını gözlemliyorum. Dolayısıyla bu salgın olur, başka bir şey olur, terör olur, tarım olur. Hepimizin, ya birimizin başına gelen hepimizin başına gelebiliyor görüldüğü üzere. Yani bana dokunmayan yılan hikayesi burada çalışmadı. Bir takım farkındalıklar kazandırdığını düşünüyorum. Daha kolektif hareket edilmesi gerektiğini, daha hassasiyet ve önceliklerin tekrardan sıralanması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bu anlamda çok değerli. Ama savaşlar aynı etkiyi yapmadı. Savaş belası bir türlü bu gezegenden gitmedi. Küçük küçük adımlar bunlar. Küçük küçük zaman içinde olacak. Yani insanın gelişmeye o kadar çok ihtiyacı var, o kadar çok yolu var ki. Hayvanlar bize gülüyor diye düşünüyorum ben. Peki salgını anlatan bir şarkı yapmayı düşünüyor musun? Salgının bendeki etkilerini atlattıktan sonra bunu düşünüyorum. Ama şu anda tam olarak onu atlatabilmiş değilim. Bireysel olarak ben bayağı bir şey hırpalandım bu dönemde. O yüzden olumlu kalmaya çalışarak, üretmeye çalışarak kendimi ayakta tutmayı denedim. Şimdi bugüne kadar da geldim ama bu çok sağlıklı olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden kaygılardan arınabiliyor olmak lazım. İşte İngiltere karantinasını kaldırdığında Londra'ya geri dönüp tekrar yarım kalan işlere devam edeceğim. Orada bir sanat okulunda yaratıcı düşünme atölyesi yapıyorum. Bu çalışmaları orada daha hızlandırırım ve global halde işler çıkartırım diye düşünüyorum. Bu umutla devam edeceğim tabii. Peki aynı soruyu Gökhan'a soralım. Gökhan, salgın senin hayatını nasıl etkiledi? Biliyorum. Salgın senin hayatını nasıl etkiledi? Bak, Dolunay pozitif şeyler çıkartmayı başarmış. Valla salgının başında her şeyin çok değişik olacağını söylemiştim ama hakikaten evde oturmak çok yoğun tempo içinde çalışan birisi için hakikaten çok zormuş. Sıkılıyorum evde, evin içinde sıkılıyorum. Çünkü yani yalnızca radyolara bağlanmak yeterli olmuyor. İşte arada online derslerim falan var ama o çok aktif çalıştığım, gerek müzikte olsun, gerek derslerde olsun, gerek tahmin, hava tahmininde sunumlarda olsun. Umuyorum ki bir an evvel bu iş biter ve tekrar doğumlara döneriz diye düşünüyorum ama her şey çok değişecek diyorsun. Anladım. Peki havanın durumlarına gelelim. Serin bir Mayıs geçiyor. Geçen hafta söylemiştin. Beysun'a bayramı iyi geçirdik. Kemermenliklerin büyük çoğunluğunda yağış yoktu. Yalnız bu akşamdan itibaren Trakya'dan başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkisine gideceğiz. Rüzgarlar Poyraz ile Lodos arasında gidip geliyor. Bu akşam saatlerinde Poyraz zaten şu andan itibaren İzmir başta olmak üzere Kuzey Ege'de, Çanakkale'de, Edirne'de bulutlanmaya attırdı. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un Anadolu yakasında da artacak bulutlanmayla en geç gece yağış başlayacak. Yarın Trakya'da, Marmara'nın tamamında, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinde yağış var. Yarın rüzgarlar kuzeye döneceği için sıcaklıklar bugüne göre en az 4-5 derece azalacak. Ama bu yağış çok uzun süreli değil. Sağanak yağmur şeklinde yarın önce öğle saatlerine doğru Avrupa yakasında, sonra öğleden sonra da Anadolu yakasında giderek etkisini kaybedecek. Salı günü rüzgar tekrar güneye dönecek. Tabii yalnız denizlerde değil, iç kesimlerde de kuvvetli rüzgarlar var. Geçtiğimiz hafta içinde İç Anadolu bölgesindeki kuvvetli lodos büyük boyutlarda maddi hasar da yapmıştı. Yine yarın bölgede yine kuvvetli lodos yönlü rüzgarlar var. Yağış İç Anadolu bölgesinin yalnız batısında Ankara'da, Eskişehir'de görülecek. İç Ege'de yağış var. Pazartesi günü dediğim gibi yağışlar kesilecek. Ama Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu bölgesinde Kayseri, Sivas boyunca yağış görülecek. Doğudaki yağışlar da devam edecek. Salı, çarşamba sıcaklıklar yine ortalamaların 4-5 derece üzerinde lodostan dolayı. Ama perşembeden itibaren tekrar Poyraz var. Sıcaklık yine hızlı bir şekilde İstanbul'da perşembe günü belki de 20 derecenin altına inecek. Ortalamanın en az 5-6 derece altında olacak. Böyle son derece değişken koşulların görüleceği bir haftaya geliyoruz Beysun. Anladım. Peki, pardon, anlattıklarından yelken yarışları başladı. Hatta 19 Mayıs'ta Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü'nün ortak düzenleyeceği bir boğaz yarışı var. Onu da buradan duyurmuş olayım. Sarıyer civarında, yani Boğaz'ın kuzeyinden start alacak tekneler. Çırağan önünde de finish var. Böylece işte hani sokağa çıkma yasağının kalkacağını umuyoruz. Dolayısıyla Boğaz kıyılarında yelken yarışı, yarıştaki tekneleri seyredip biraz ruhsal olarak temizlenebiliriz diye düşünüyorum. Peki, var mı ekleyeceğim bir şey Gökhan? Yarış perşembe günü değil mi? 19 Mayıs'ta dedin. Evet. 19 Mayıs'ta bir bulutlanma var. Rüzgar yeniden kuzeye dönecek. Tahmin ediyorum ki Orsa seyri yapacaklar Boğaz'da. Öyle gidecek Orsa'ya gidip, değil mi? Meydan balon. Ben bunu senden duyduklarımı söylemeye çalışıyorum. ama büyük olasılıkla hafif de olsa yağış geçişleri var. Tahmin ediyorum yağışta ve kuzeyli rüzgarlarla zevkli bir yarış olacaktır diye düşünüyorum. Tüm yarış sevenler umarım ki keyifli bir gün geçirirler. Peki. Dolunaycığım, senin de son sözlerini alayım. Vallahi senin programına gelmek her zaman çok büyük keyif benim için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sıra dışı bir bayram geçiriyoruz. Neyse ki internet çağındayız ki birbirimizle temas halindeyiz. Sesli olsa da, işte dijitalde olsa da bir şekilde. O açıdan da şanslıyız diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ettim. Sağ olasın. Görüşmek evet. Üzere tekrar. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz.